สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่182พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงชีวิตของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้เรารู้ว่าพระองค์นั้นเสด็จมาเพื่อที่จะรับความทุกข์ยากลำบากรับสิ่งต่างๆซึ่งเป็นผลพวงแห่งความบาปรับแม้กระทั่งความตายซึ่งเป็นค่าจ้างของความบาปแทนเราทั้งหลายพี่น้องครับนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเมื่อเราทั้งหลายได้มีโอกาสพิจารณาชีวิตของเราทั้งหลายเองและเปรียบเทียบชีวิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกของพระเยซูแท้จริงหรือเปล่าเราติดตามพระเยซูอย่างสุดจิตสุดใจเรารักพระเยซูอย่างเต็มที่เต็มหัวใจหมดหัวใจเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเรากำลังถวายตัวให้กับพระองค์และกำลังมอบตัวเองให้กับพระเยซูแล้วพี่น้องครับในปีใหม่นี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งเวลานี้ผมได้มีโอกาสรีทรีตตัวเองแล้วก็นั่งคิดพิจารณาใคร่ครวญถึงชีวิตของตัวเองในการตอบสนองต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าทุกอย่างก็จะเป็นการหมดภาระวางภาระลงไว้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ที่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าดำเนินตามใจของมนุษย์ครับหรือใจของแม้แต่ทั้งใจของเราเองแต่เราต้องดำเนินตามพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นโคมสองเท้านะครับเป็นแสงสว่างตามทางเดินชีวิตของเรามันคาแห่งชีวิตของเรานั้นหรือมักนะครับมอรอหันคอควายมักปฏิบัตินะครับก็คือวิธีการปฏิบัติของเรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนำเราตลอดเวลาพี่น้องครับในเช้าวันนี้จากการเรียนแบบชีวิตของพระเยซูนั้นทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานพระสัญญาให้กับชนชาติอิสราเอลให้กับมวลมนุษยชาติในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้บางคนก็ท่องจำได้พี่น้องครับเรารู้ครับว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จในขณะเดียวกันครับเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อในฮีบรูบทที่10ข้อ23ได้กล่าวเช่นนี้นะครับพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบกับอุปสรรคปัญหานะครับความทุกข์ยากลำบากความเจ็บไข้ได้ป่วยผมได้มีโอกาสที่จะรับรู้รับทราบถึงชีวิตของน้องคนหนึ่งนะครับชื่อน้องเจดน้องเจดนั้นต่อสู้กับโรคร้ายมานานหลายเดือนหลายปีแต่ขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องต่อสู้นะครับแต่เขาก็ยังมีจิตใจที่สู้บางครั้งเขาก็ท้อถอยบางครั้งก็จิตตกบางครั้งก็รู้สึกว่าไปไม่ไหวเขาหนุนใจผมตลอดเวลาครับเขาบอกว่าอาจารย์เป็นไอดอลของผมนะเมื่อเราเป็นไอดอลของใครบางคนผมมีความรู้สึกว่าผมได้รับเขาเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องรับเขาเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอธิษฐานเผื่อกันอย่างสม่ำเสมอนะครับขณะที่เราทั้งหลายต้องดูแลจิตวิญญาณของคนอื่นในขณะที่หลายๆคนเขาเป็นพี่เลี้ยงผมอยากจะหนุนใจผู้รับใช้ผู้อภิบาลที่เลี้ยงตลอดจนรวมถึงน้องเลี้ยงที่มีคนเลี้ยงดูนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเป็นอย่างยิ่งที่ในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์เรามีพี่เลี้ยงเรามีหลบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงดูแลกันตลอดทำให้ครอบครัวของเรานั้นอบอุ่นครับยามใดก็ตามที่ผู้เลี้ยงท้อถอยน้องเลี้ยงหลายคนก็ช่วยกันอบอุ้มช่วยกันอธิษฐานเผื่อยามใดที่น้องเลี้ยงลูกแกะของเราท้อถอยบรรดาพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงก็อธิษฐานเผื่อและดูแลซึ่งกันและกันพี่น้องครับนี่คือความอบอุ่นในครอบครัวของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงเรียกเรานั้นสัตย์ซื่อครับพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นสัตย์ซื่อเพราะฉะนั้นจงอย่าได้ยอมแพ้ครับจงลงมือทำจงมีความไว้วางใจจงเปล่งเสียงสรรเสริญและจงเชื่อฟัง พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้พระองค์จะทรงทำงานแทนท่านอย่างแน่นอนพี่น้องครับประโยคหลังนี้ผมมีความประทับใจมากเพราะว่าหลายคนได้เตือนผมบอกว่าเราทำงานแทนพระองค์ซึ่งไม่ถูกต้องครับเราจะต้องปล่อยวางให้พระองค์ทำงานแทนเราพี่น้องครับเราจะต้องมอบงานของเราให้กับพระเจ้านะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ6เป็นคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องก็คือจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นหลายครั้งทีเดียวเราพยายามที่จะทำตามความสามารถตามสติปัญญาด้วยเรี่ยวด้วยแรงกำลังของเราแต่เราจะต้องยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้ามอบแผนงานของเราให้กับพระเจ้าครับเพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จพี่น้องครับเราจะต้องยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางนะครับและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีหรือมรรคนะครับมันคาของเราราบรื่นพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพระคุณของพระเจ้านั้นพอเพียงเสมอในทุกเหตุการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในพระเจ้าของข้าพเจ้าชีวิตได้ถูกวางแผนไว้แล้วและพระคุณของพระองค์พอเพียงเสมอในทุกเหตุการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยพี่น้องครับทุกเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและทุกเหตุการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความถึงอดีตครับอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทุกเหตุการณ์ในอดีตไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแต่พระคุณของพระองค์ก็มีพอเพียงเสมอในทุกเหตุการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนับแต่บัดนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปในพระเจ้าของข้าพเจ้าชีวิตได้ถูกวางแผนไว้แล้วในพระเจ้าของข้าพเจ้าพระคุณของพระองค์มีเพียงพอเสมอในทุกเหตุการณ์พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ครับพระคัมภีร์สุดท้ายที่ผมอยากจะมอบให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ก็คือโคโลสีบทที่1ข้อ11ถึงข้อ12ความว่าขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิเดชแห่งพระสิริของพระองค์ให้ขอบพระคุณพระบิดาด้วยความยินดีเพียงครับคำว่าขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิเดชแห่งพระสิริของพระองค์คำว่าฤทธิเดชแห่งพระสิริเป็นสิ่งที่ผู้รับใช้เป็นสิ่งที่พี่เลี้ยงพวกเราทุกคนซึ่งกำลังจะปรนาตัวหรือพวกเราทุกคนที่ถวายตัวเรียบร้อยแล้วนั้นต้องการครับฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ทำให้เรามีกำลังมากขึ้นพี่น้องครับนี่คือพระคุณของพระเจ้านะครับท่านอัครทูตเปาโลให้เราขอบพระคุณพระบิดาด้วยความยินดีเพราะอะไรครับเพราะเราทั้งหลายที่เป็นพี่เลี้ยงเราทั้งหลายที่เป็นผู้อภิบาลเราทั้งหลายที่เป็นผู้ดูแลจิตวิญญาณของพี่น้องหลายๆคนลูกแกะของพระเจ้านั้นพระเจ้าได้เตรียมฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ให้กับเราเรียบร้อยแล้วฤทธิ์เดชนี้นะครับทำให้เรามีกำลังมากขึ้นทุกอย่างมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างในทุกๆด้านนั่นครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อัศจรรย์มากครับเพราะเหตุที่เราเองนั้นหลายๆครั้งทีเดียวเราขาดฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ทำให้เรานั้นอ่อนกำลังแต่อย่าให้เราท้อถอยครับให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจขอบพระคุณของพระเจ้าขอให้พระคุณของพระเจ้านั้นหลั่งลงมาจากเบื้องบนครับทำให้เราทั้งหลายถูกเจิมด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีกำลังฝ่าฟันอุปสรรคเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับเป็นคำอธิษฐานของข้าพเจ้าที่อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องผมได้พบอยู่ในหนังสือมานานะครับมานาแห่งชีวิตท่านอธิษฐานอย่างนี้ครับว่าข้าแต่พระเจ้าหัวใจของข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์สำหรับปีใหม่นี้โปรดทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากแผนงานที่ข้าพระองค์วางไว้ด้วยข้าพระองค์ปรารถนาความชื่นชมยินดีที่ลึกซึ้งมั่นคงในฤทธิ์เดชอันมหัศจรรย์ของพระองค์โปรดฟังครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าหัวใจของข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์สำหรับปีใหม่นี้โปรดทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากแผนงานที่ข้าพระองค์วางไว้ด้วยข้าพระองค์ปรารถนาความชื่นชมยินดีที่ลึกซึ้งมั่นคงในฤทธิ์เดชอันมหัศจรรย์ยิ่งของพระองค์อาเมน